legfontosabbnál, a legalacsonyabb a cél, amitől már teljes ügyeletem, hiszen rögök vagyok, csak egy gyem, aki fejlődik a lábaim között, csak az én szavaimat halljam a visszaverődésekből, csak az én magányom gyilkolja le az idegeneket, és csak a földek sírjanak. Végtelen világok verejtéke, zsobbannak a könnyek a bárbábálás előtt, a törvények a faszomban keresnek menedéket, a vallások a seggemben keresnek védőőrizetet. Sajnos nem fogok ezer évig élni, míg ha megbaszom magamat, akkor se megoldható, mert csak az én büdös jelenlétem képes az önmagam józanítására, csak az én tapintásom az, amitől igazán érzem a jelent, csak az én tanulmányám legyen a valós, és csak a törgek sűrjenek. Embertelő, gubörgő elmém, mint egy rakat, kukába kibaszott háztartásig ér, mikor újra áramot szállnak belőlük. Úgy vágyok a gondolataim között, ahonnan egyik se jó, úgy egyik se rossz. Ez a csigalépcső, amin zúgok lefele, egy jéghideg barlang, benne az összes emlékem a falakba fagyva. Végre nem tud bejutni a hóvihar, mintha neki is kétségtelen célja lenne az, hogy csak a törgek sírjanak.